Anasema kwa sababu umezungumza maneno moja uliyozungumza mimi nilipo jasiri. Kwa sababu umezungumza moja kwa moja bila kupinda bila kufanya nini. Na mimi moja wapo katika hiki kijiji. Sawa, naweza nikasema labda na marafiki hata mashia wako jamaa zangu kabisa hata wawili watatu wote tunashauriana. Lakini nakupa taarifa vijiji hivi vya wilaya ya Chemba na Kondoa. Dini hizi zinazofanyika huku mara nyingi wanafanya kama vile biashara. Kwa mfano, anapofariki mtu kwenye vijiji hivi, hata pale ndio wanapomtoa wazi. Kwa mfano, nikifa mimi kama mimi nimefariki, lakini nilikuwa nasali msikiti huu siku ni anasema kwa sababu umezungumza maneno moja uliyozungumza mimi nilipo jasiri. Kwa sababu umezungumza moja kwa moja bila kupinda bila kufanya nini. Na mimi moja wapo katika hiki kijiji. Sawa, naweza nikasema labda na marafiki hata mashia wako jamaa zangu kabisa hata wawili watatu wote tunashauriana. Lakini nakupa taarifa vijiji hivi vya wilaya ya Chemba na Kondoa. Dini hizi zinazofanyika huku mara nyingi wanafanya kama vile biashara. Kwa mfano, anapofariki mtu kwenye vijiji hivi, hata pale ndio wanapomtoa wazi. Kwa mfano, nikifa mimi kama mimi nimefariki, lakini nilikuwa nasali msikiti huu siku